milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 770 nowych zakażeń w Polsce, zmarło 125 osób. W Berlinie dziś bieg Konstytucji 3 maja. Jak się okazuje, niedźwiedź to także symbol wiosny w Tatrach. Szczegóły już za chwilę. 775 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 125 osób, a wyzdrowiało 1960. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Na oddziałach covidowych przebywa niespełna 5,5 tysiąca chorych, czyli o 500 mniej niż wczoraj. Ponad 730 pacjentów oddycha dzięki respiratorom. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki dostało ponad 13 milionów 300 tysięcy osób, a 6 milionów 300 tysięcy otrzymało pełną dawkę preparatu. W Wietnamie wykryto nowy, hybrydowy wariant koronawirusa, który łączy w sobie cechy odmiany brytyjskiej i indyjskiej. Wariant ten jest odpowiedzialny za podwojenie liczby zakażeń zaledwie w ciągu miesiąca. Władze Wietnamu przywróciły restrykcje poluzowane w marcu. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że pełna dokumentacja naukowa zostanie przekazana wirusologom na świecie w najbliższym czasie. Połączenia turystyczne będą sposobem na wychodzenie polskich linii lotniczych z kryzysu spowodowanego pandemią, mówił w Chorwacji prezes LOT Rafał Milczarski. Kraj ten będzie obok Grecji jednym z głównych kierunków turystycznych obsługiwanych przez narodowego przewoźnika. Rynek turystyczny jest takim pierwszym barometrem przebudzenia i dlatego jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas Polacy. A Polacy chcą latać nami, no, między innymi do Chorwacji, dlatego będziemy wiele rejsów, łącznie 500 rejsów pomiędzy Polską a Chorwacją tego lata zrealizujemy. Wakacyjna siatka połączeń będzie uruchamiana stopniowo od czerwca. LOT zaoferuje także rejsy do Bułgarii, Albanii czy Włoch. Latem przywrócone zostaną niektóre dalekobieżne połączenia, m.in. do Miami i Los Angeles. W Berlinie dziś bieg Konstytucji 3 maja, który pozwoli tamtejszej Polonii uczcić 230. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Nasza ambasada organizuje tę imprezę m.in. z przedstawicielami Litwy. Wśród organizatorów biegu Konstytucji należy wymienić Związek Polaków w Niemczech. Spod znaku rodła polską organizację turystyczną i młodzieżową kadrę Berlina w piłce nożnej Polonia United. Nasza radość jest tym większa, że ambasada Rzeczypospolitej Polskiej nie organizuje tej imprezy sama. Robimy to wspólnie z naszymi litewskimi przyjaciółmi. Przypomniał rzecznik polskiej placówki Dariusz Pawłoś. Trasa 10-kilometrowego biegu nawiązuje do symboliki Rzeczypospolitej obojga narodów. Przebiega bowiem pomiędzy ambasadą Litwy w centrum Berlina, a polską ambasadą, która jeszcze przez pewien czas znajduje się w urokliwej dzielnicy Grunewald. To, co warto podkreślić, to fakt, że pobiegną z nami również nasi przyjaciele i sojusznicy z innych ambasad i ataszatów obrony. Powiedział Dariusz Pawłoś z Berlina dla Polskiego Radia, Wojciech Usiński. W Warszawie trwa 30. Festiwal Mozartowski. O 19.00 w Operze Kameralnej odbędzie się premiera Don Giovanni w reżyserii Michała Znanieckiego. Scenografię przygotowali Rafał Olbiński i Luigi Scolio, mówi dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Łyskart. Inscenizacja jest absolutnie spektakularna i ponadczasowa. Zderzenie wielkich twórców, jakimi są Michał Znaniecki i Rafał Olbiński, dał przepiękną wizję. Wizję Don Giovanniego w pierwszym akcie, w sile życia i Don Giovanniego u schyłku życia, gdzie ciało jest stare i niedołężne, ale umysł się nie zmienia. Więc jest to bardzo ciekawa wizja twórców. 30. Festiwal Mozartowski w Warszawie potrwa do 4 lipca. Tatrzański Park Narodowy apeluje do okolicznych mieszkańców, aby zabezpieczali kosze na śmieci. Rano na osiedlu Tatary w Zakopanem przy jednym z takich kubów buszował niedźwiedź. Jak mówi Filip Zięba, wicedyrektor parku, wiosna to dla wielu zwierząt czas usamodzielnienia się. W tym okresie 2-3-letnie misie są odstawiane przez matki. Ten niedźwiadek nie przyszedł na spacer sobie pooglądać nas, tylko jest jakiś powód. I przede wszystkim właśnie to trzeba mieć w głowie, że on przyszedł, ponieważ szuka pożywienia. Jeżeli by tego pożywienia nie było koło domów i był porządek i nie było śmietników, to ten niedźwiadek by tam nie zszedł. Jak dodaje Filip Zięba, po uczcie na jednej z ulic miś ostatecznie wrócił do lasu. Wcześniej jednak funkcjonariuszom udało się go odszukać po śladach śmieci, które ze sobą zostawił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na południu i w centrum burze, wysoko w górach śnieg, tam oraz w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach w Łebie i Zakopanem 11 stopni, w Gdańsku 13, w Augustowie, Rzeszowie i Krakowie 15, w Warszawie 16, w Poznaniu 17, a w Szczecinie i Wrocławiu 18. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

taken all my dough and left me in this stately home, lazing on a sunny afternoon. And I can't even sail my yacht. He's taken everything I've got. All I've got's this sunny afternoon. In the summertime. So pleasantly live this life of luxury, gazing on a sunny afternoon in the summertime. My girlfriend's run off with my car, gone back to her ma and pa, telling tales of parrot heads and sitting here, sipping on this ice cold beer, lazing on a sunny afternoon in the summertime. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, Sunny Afternoon, czyli letnie popołudnie, gorące może być lepkie, wraz z latem, nawet jak człowiek w robocie, to nastało lenistwo w głowie, latem się nie chce, zimą może się bardziej chcieć, mimo że ciemno na zewnątrz, człowiek ucieka w robotę w pewnym sensie, a latem chciałby uciekać z roboty. I ja mam dla Państwa dzisiaj luksus nic nie robienia. We wszystkich pieśniach będzie taki luksus nic nie robienia. No, nie wszędzie on jest. Im dalej na południe ku zwrotnikom, tym większy mają luksus nic nie robienia. No na przykład taki Beduin sobie siedzi pod palmą przez całe życie i przeżuwa daktyle. Właściwie to on jednego daktyla przeżuwa. Jak mu się ten skończy, to jeszcze ciućka pestkę, potem pestkę wypluwa w ognisko i żuje następnego daktyla. A zatem nie daktyle, tylko jednego daktyla przeżuwa. Obok niego wielbłąd robi to samo. Proszę Państwa, lato u nas charakteryzuje się tym, że wszystko się skończyło. Wielkanoc przeszła, już świąt nie ma i nie będzie, bo nic się nie dzieje. Jak kalendarz przeglądam, ja się staram w tych audycjach kalendarza trzymać, to co patrzę, co tam nas czeka w najbliższym czasie, nas czeka niedziela zwykła. I może ja Państwu opowiem, jak wygląda niedziela zwykła w Ameryce Południowej. Chobo mani tina support Amaru bobi e satango I balano Senano bandi sila e Patrukuna de tendele manga Patruko bodo Pana kete do do do Pana kete do do do Pana kete do do do do Pana kete do do do Pana kete do do do do Celebrate boy, we live a night. We may not walk every day. We live with someone. I allow you more than life and work. Mami mai ah oh ah yeah dana mama na bo ma ya sama ba le na ba ti ku bolo na ba ti ki na la ku ko na tu ku ro ro bana ke de to do do na ba do to ro do bana ke Niedziela zwykła w Ameryce Południowej. No i co w taką niedzielę? Nic nieczynne, ale absolutnie, po prostu no nic nieczynne. I białego człowieka z Europy to irytuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że różne rzeczy są w niedzielę czynne i że można różne tam, jak się tu łączy, tam łączy, jak się tu pojedzie, to stacja benzynowa, jak się jedzie, to jest czynna i tak dalej. W Ameryce Południowej nic nieczynne. Ponieważ nikt nigdzie nie jeździ, to stacja benzynowa jest zamknięta. Niedziela. Nic nie działa. Niczego się nie dzieli ani nie mnoży. Proszę Państwa, jaki to jest piękny stan. Nam się tylko wydaje, że to jest stan irytujący. Uwaga, gdy nic się nie dzieje, to mnie ogarnia pokój. Mam w sercu uspokojenie, bo skoro nic się nie dzieje, to nic mnie nie może ominąć. Taki błogostan, nic mi nie ucieknie dzisiaj, skoro nic nie jeździ, nic nie działa, nic nie nadają, kino zamknięte, to nie mogę niczego stracić poprzez moje leniwe nic nierobienie. Jak nic nie działa i ta niedziela jest taka zwykła i wyprana ze wszystkiego, to właśnie wtedy jest błogo i pięknie. Kakałko, śniadanko, leniwie stukam łyżeczką w jajko na miękko, nabieram twarożek z rzodkiewką. Niedziela zwykła, no nic się nie dzieje i jest błogo. Rano w niedzielę pierwsze budzą się koguty i dzieci. I wtedy zwykle rodziców podrywa, przynajmniej jedna powieka chce być czujna i sprawdzać, co te dzieci robią. Niech się budzą, niech broją. One też chcą mieć niedzielę od nadzoru. Tak, żeby nie było nadzoru, żeby był nieczynny, żeby nie działał w niedzielę. Niech one tam se z kogutami wstaną, niech nabroją, niech coś potłuką, niech się potem chowają pod stołem, a rodzice niech śpią. Proszę państwa, nie da się ukraść organizmowi snu. Lekarz państwu to powie, że człowiek, czego nie dospał, to prędzej czy później musi odespać. A zatem, jeśli w niedzielę nie chce ci się wstawać do południa, to śpi. Bo codziennie przez cały tydzień okradałeś się z jednej godziny albo z dwóch. Wstawałeś za wcześnie w stosunku do tego, czego żądał organizm. Więc w niedzielę odsypiaj, a koguty i dzieci nie harcują. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Canta mi gallito, canta. Tengo un gallo colorado que canta por la mañana. Lo escucho desde mi cama y eso me hace feliz. Que nos vive en la ciudad, sabe que él canta. Mam nadzieję, że najbliższą niedzielę przeżyją Państwo zgodnie z instrukcją, zgodnie ze wzorem zwykłej niedzieli z Ameryki Południowej. Niniejszą instrukcję przedkładam tak, ku rozwadze, ku nauce. Nikt tak pięknie nie potrafi się bezstresowo lenić jak Ameryka Południowa cała. Oni tam niedzielę mają właściwie codziennie. Nikt tak pięknie nie potrafi odpoczywać, tak kompletnie bezstresowo, bezambicyjnie powiedziałoby, że no co tam, świat się kręci dookoła, no niech się kręci, a my sobie siedzimy na tej karuzeli i on się pod nami kręci, a nie musimy nic robić. On przecież nie będzie się kręcił szybciej ani wolniej od naszej aktywności. Cóż dzieje się w Ameryce Południowej rano w niedzielę? Instrukcji ciąg dalszy dla Państwa. Nic się nie dzieje. Nic. Od czasu do czasu ktoś się uaktywnia i to jest jedna aktywność, no poza takim spożywczym, bo śniadanko, bo obiadek, bo kolacja, ale właściwie obiadek przeskoczmy, przesuńmy go na kolację, bo teraz nam się nie chce. Rano w niedzielę nic się nie dzieje. Ciocia Lucjana też wstaje z rana, tak jak koguty i dzieci, i idzie śpiewać godzinki na kolanach. A potem przychodzi do domu z kościoła i przynosi flaszeczkę wody święconej. Taki zabobon ludowy z Ameryki Południowej, że 3 krople wody święconej po mszy przyniesione w każdą niedzielę dodaje się do różnych rzeczy i one zdrowie niosą, te 3 krople, do zupy na przykład, żeby zdrowa była, do herbaty, żeby zdrowa była, na nogę, na podagrę, do oka, jeśli nam się zatarło. Woda święcona, 3 kropelki z kościoła, świeża musi być, a nie taka, którą my trzymamy od Wielkanocy do Bożego Narodzenia. Woda święcona dobrze też działa na niegrzeczne dzieci. Ciocia Lucjana, babcia Lucjana, w ogóle wszystkie południowoamerykańskie gospodynie, jak mają niegrzeczne dzieci, to najgorszą groźbą nie jest, że walną szmatą dziecko w ucho, to już było, a dziecko nadal niegrzeczne. Co wtedy? Odkręca flaszkę wody święconej i na moje małe diabełki zaraz po kropie! Que está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantío de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco para la faena del día. Y antes de coger la calle, pa' casa de sus vecinos, le pone un vaso de agua al ángel de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo, un poco de agua. Un, dos, tres gotas de agua bendita y se te cura el lumbago y se te aclara la vida. Envidia, envidiosa. Jamás. Dos, tres, tres, dos, tres, tres. muchacho de al lado te diga los buenos días. Tres gotas de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falte el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Mi abuela con el agua bendita, pero yo con azúcar. Oye, Celia, tira un poco de la azúcar esa para acá. Tres gotas de para el dolor, para el dolor de cabeza. Ay, mi abuela no vive si no tiene el sabor. Con tu pañuelo en la mano. Oye, Gloria, ese pañuelo es de Obatalá. ¿Qué cosa? Para que nada, te falte. Toma. Ay, mi abuela se ve en internet, se cree que agua bendita. Quiero con locura. Y a ti también, Celia. Tres gotas de agua bendita. Trzy kropelki albo szklaneczka. Woda święcona do picia i uwaga, w tej piosence było to powiedziane, bo jakbym ja zaczął przed piosenką, nikt by mi nie uwierzył, że wodę święconą w Ameryce Południowej pije się z cukrem. No tak, oni wszystko lubią słodkie i taka zwykła woda, żeby chociaż gazowana albo z cytryną, no, z cukrem. Święconą się z cukrem pije i pomaga na wszystko, pomaga a na wapory albo na złe humory, albo na dwuje, jak ktoś w szkole dwuje zdobywał, to woda święcona na pewno pomaga. Piją ochoczo tę wodę święconą. Proszę Państwa, instrukcji ciąg dalszy, jak przeżyć zwykłą niedzielę. Bo biały człowiek współczesny, Polak obecny, ma z tym kłopot. Biały człowiek się ciska, ma plan zajęć na niedzielę, ustala ten plan zajęć, a potem realizuje. No proszę Państwa, to jest zaprzeczenie niedzieli. Jeżeli ja ustalę plan, to potem jestem od razu sfrustrowany, jak mi coś nie wyjdzie, a z każdego planu coś zawsze nie wychodzi. Muszę tak realizować plan, czyli robię to samo, co w pracy. Okropne. Jak przeżyć zwykłą niedzielę? No bez planu. Zwykła niedziela w Ameryce Południowej to... Jak się wstało, to teraz niedzielne śniadanko. I czym się charakteryzuje niedzielne śniadanko w Ameryce Południowej? Państwo nie doceniają tego, co mają bardzo często. W Ameryce Południowej niedzielne śniadanie oznacza, że będzie szynka na chleba sznytkach. A to znaczy, że przez cały tydzień szynki nie było. Niedziela, odświętność śniadania, tym się charakteryzuje, że na chlebie powszednim, który znamy na pamięć, będzie szynka jako rzecz wyjątkowa. Jamon. śpiewali Los Hermanos Moreno, czyli bracia czarneccy, a co śpiewali Dale Jamones Comelona? No, czyli dajcie jej szynki, bo es comelona. To jest idiom, takie słówko wykrzywione troszkę dla potrzeb piosenki. Nie wiem, być może gdzieś na Kubie funkcjonuje comelona. No, łatwo zrozumieć, o co chodzi. U nas na Kociewiu mówią, jak ktoś zjeść lubi, apetyt ma, dużo je, to się mówi, że jest żarty. W tym przypadku es comelona o kobiecie, żarta babka. Dajcie jej szynki, bo żarta babka, aż przyjemnie popatrzę, żarta lubi, ach, jak szynkę jej dacie, to aż przyjemnie patrzeć. Proszę Państwa, nic nie działa. W Ameryce Południowej w niedzielę nic nie działa, nawet stacja benzynowa nie działa, no bo skoro nikt nigdzie nie jeździ, to po co komu benzyna? Wszystko zawrzyte, jak mówią na Śląsku, wszystko stoi, śpi. Nawet ulice puste. Nikomu się łazić nie chce. Bo dokąd? I po co? Skoro wszystko puste, wszystko zamknięte, to dokąd pójdę? I po co? Jedyne co otwarte, to drzwi od kościołów i wylewa się z nich na ulicę śpiew na całe gardła. Oración al Padre Celestial. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Voy a suplicar. Ay, ayúdame, oh Padre Celestial. Prueba tras prueba viví yo en mi existencia. No quedan fuerzas para continuar. Ay, dame una señal, una evidencia, que no me vas a desamparar. Por eso reto. To naprawdę była pieśń religijna, chociaż z melodii to nie wynika. No i tak w kościołach grałem, jak na Puerto Rico byłem, to nawet robiłem transmisję do Polskiego Radia z jednej z mszy i tam po prostu pełen zespół salseros stał, grali w takim rytmie radosne modlitwy Oración al Padre Celestial, no to w pewnym sensie Ojcze Nasz, i tam były nawet wtrącenia, cytaty biblijne. Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros? Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciw nam? Oni tak się modlą. A jak zmawiają Ojcze Nasz nie śpiewająco, tylko zwyczajnie, to na wyprzódki. Ojcze Nasz zmawiają w bałaganie, na wyścigi, kto głośniej. Tak to robią, że aż się człowiek odwraca, jak tam pierwszy raz je tak patrzy, co to jest, co oni tak krzyczą po prostu do tego ołtarza, Ojcze Nasz, i ta pani trąca drugą, chce ją wyprzedzić na zakręcie, że szybciej dojdzie do końca. Słodkie i piękne. Msza to jedyna aktywność niedzielna w Ameryce Południowej, a w czasie mszy śpiew. Głośny śpiew i dobry śpiew. Tego my nie mamy. Rosjanie mają zaraz obok, za granicą, niedaleko, pięknie śpiewają. Natomiast Polak no nie bardzo już umie śpiewać. Nie wiem, może kiedyś umieliśmy lepiej. I jak do Ameryki Południowej się pojedzie, to człowiek zazdrości tego, że oni tak pięknie potrafią śpiewać. Corazón que siempre vive, lleno de misericordia, para todo el que te pide una cura sin demora. Eres guía entre la niebla, para aquel que está perdido. Tú me alejas los temores y eres luz en mi camino. Tú me alejas los temores y eres luz en mi camino. Caridad. Ay, María bendita. Caridad. Dueña de mi alma. Caridad. Ruega por tus hijos. Caridad. Brindanos la calma. Caridad. Seguirá tu para ti llegar. Melodía que va en silencio, entonando una poesía, desnudando el sentimiento, cosechando la alegría. Cuando el amor es sincero, se hace eterno en la distancia. Madre al fin como ninguna, llénanos de tu esperanza. Madre al fin como ninguna, llénanos de tu esperanza. Caridad. Caridad bendita. Caridad. Todo yo te entrego. Caridad. Te consagro el día. Caridad. Todo mi desvelo. Caridad. Madre milagrosa. Caridad. Madre de piedad. Caridad. Ábrenos tu manto. Caridad. Cúbrenos de paz. Jak wygląda zwykła niedziela w Ameryce Południowej, i niech to będzie dla Państwa nauką. Można to w najbliższą niedzielę wcielić w życie. Siedzą Siedzą w nic nie robieniu zatopieni, siedzą na przyzbach, na gankach, na krzesłach, na bujanych fotelach, siedzą w cieniku pod okapem, siedzą z gitarami. Pamiętam na Puerto Rico, w stolicy kraju, no po prostu wymarłe miasto kompletnie, wracam z kościoła, dzielnica szemrana, co jakiś czas w ogródeczku widać ktoś siedzi, no i w jednym miejscu siedzi gość z gitarą, a obok niego kobiety, jakoś tak dziwnie, bo 8 kobiet i 1 chłop, no i patrzę, obiady dają w tym miejscu, było na drzwiach napisane, pytam, czy można wejść i coś zjeść, bo ja turysta, a oni mówią, w niedzielę nieczynne, no a jutro? A jutro czynne, proszę pana, już wieczorem będzie czynne, jak słońce zajdzie. Potem rozglądam się, a to był lupanar. Mam nadzieję, że dzieci nie znają tego słowa, ale dorośli znają i się domyślają, dlaczego w niedzielę już było czynne wieczorem. Proszę państwa, no nawet lupanar był zamknięty w ciągu dnia. Przez cały tydzień pracują, a w niedzielę nie. Siedzieli z gitarami na przyzbie, on miał jedną. Wśród pań były jeszcze dwie gitarki mniejsze i tak jeden gość, szef tego interesu, lupanarzysta główny, no i grał im na gitarze muzyczkę liryczną, a one śpiewały. Turn off the TV, turn off the crap, kick up your high heels, climb up in my lap and I'll play music, a song from me to you, simple six-string music, a ballad or the blues. No interruptions from the telephone. Don't need call waiting, just you and me alone and my six-string music. Six-string music. A song from me to you, simple six-string music. Six-string music. A ballad or the blues. Oh, I remember that night in Africa, my daughter and my little guitar, straddling the equator, the king of Zanzibar. Those shy black hidden faces, they didn't know me from Adam's cat, but the words and the singing and the people in a ring and the whole night went like that. Some folks like icing, some folks like cake, some swim in the ocean, some paddle in a lake. Well, you can get into Beethoven, or you can groove on Jimmy Reed, but keep it simple, stupid, all we really need is six-string music. Song from me to you, simple six-string music. Six-string music. A ballad or the blues. Six-string music. Six-string music. Ain't no symphony, it's just six-string music. Six-string music. So elementary. Tak wygląda zwykła niedziela w Ameryce Południowej. Zwykła niedziela, nic się nie dzieje. A jak wygląda niedziela niezwykła?